архіўны уікэнд. Ранішняя газета, аздобленая партрэтам нізкалобага прэзідэнта зусім чужой краіны, у потнай лядоўні тралейбуса, нямытая ад вялікадня бамжыха, дух смеццевага кантэйнеру в іпастасе, дымаватага кота і ўсё астатняе, імгненна робяцца архіўнымі адзінкамі, сагрэтамі надзеяй на спатканне з уніклівымі мышамі маёй памяці. Трохі супраціўляецца адно прывакзальны ўладальнік кардонкі з просьбаю ахвяраваць на хлеб, накрэмзанай па-беларуску. Недбайна забываючы нумараваць фонды і вопісы, я здаю ў архіўныя сутарэнні патушаныя вокны на 9 паверсе ў Полацку і вокны на розных іншых паверхах, адкуль мне адкрываліся краявіды з ментолавым пахам, барокавыя валюты цвілі на сценах сталінскага бараку ў майстэрні майго сябра, дзе нам пазіравалі найпрыгажэйшыя жанчыны дзвінскага левабярэжжа, якія даўно эмігравалі ў Нафтаюганск, Тель-Авів і Плешчаніцы. Прапахлыя смажанай цыбуляю, сухія ружы на чужых кухнях, паветраныя шары хрызантэмаў у слізкіх вантробах падземных пераходаў, цацачны Боінг, польскай кампаніі «Лёд», над крыгаю Грэнляндыі, здабытая з футэркаю сукенак, да краёў поўная жарсцю і фрыгідная, як паўночныя малюскі, жаночыя целы. Пад ухвальную моўкнасць, шызыя птушкі меланхоліі, што падарожнічае на маім плячы, без лішніх развагаў спісваюцца в архіў, мая правадніца на жыццёвым шляху, зорка міраку, сузор'я вялікага возу, твой марэлевый пасак апендыцыту, нашая чадная прыморская карчомка са штурвалам на дзвярах, адкуль мы вынеслі, акуратна загарнуўшы ў сурветку келіхі, нажы і відэльцы, звязваючы сябе яшчэ агульным крымінальным мінулым, дасканалы свет люмінесцэнтных лямпаў і наваскаваных паркетаў імкліва папаўняецца, пагрозліва заяўляючы аб сваіх прэтэнзіях на тэрыторыю будучыні, бо ты не прыйшла, і сёння ў мяне архіўны дзень. Смяротная пагроза гэтаму стваральнаму спакою тоіцца на вітрыне сустрэчнага супермаркету в абліччы вузкаплечай стройнай пляшкі такайскага. Шызая птушка на плячы стурбавана ўзмахвае напудранымі крыламі. Вузкаплечай пляшкі, падобнай да цябе болей за любую дзяўчыну, суботняя праспекту Франціска Скарыны, блакітнавокім букетам маладога падступнага хмелю твайго цела, здольнага аднаўляць тэксты палімпсэстаў, на чыіх пергаменах я мог ператварыцца ў архіўную адзінку з нумарам і не чакаць цябе на вуліцы твайго імя, каб назаўтра зноў непазбежна ўспомніць пра свой дыплом гісторыка і досвед архівіста.